牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 سوزی پیتو بو پاشاکی زور گورم برادیک لدوای اوی کمر دوشا توانای تی بی سی کورای بو جستی بکارینا بنینه کی زور بهیزو تن مکی پیتوی گوری بو بکلی که آماده بو اوی نیچی رکی لنو بری تاک آمان جی اوی که گون لنو ببند ولو ساته کرته که لطرسکاندنی چاو کرتر بو کلوه گوی لگون بو که قصه یکی کرد کیرشنیا من آزار ناچیرم، من نامویم، ادی منی که بهیز درکم، کمی دلخوشم، بروی لکوتاییم، درفتی اوم برخصا، لامان او دو خیابم که پیشتر که توی تیابو، گون! دست راستی من ببی سرتا بر گون هسا کاتی اویا توش با تا تبخی راستا نه بی امکارم کی اگه برداوم هزا بکار بینی اواکز نازانه چیو بسریت که اوامکا گون وامکا لکاته که گون همو هزکی بکاری نه بو اوی کتایی بنیفه پیتو بینه لهمان کات تامیریومو پوفو هر وهای یوپی لنه کوشک کی روش اوایاب لو شونی کا کومو جیلم لیره درچون لن همی دومی کوشک کی روش آوا کاتی امنا و چیتی پرین او پاشا اوی هرگیز ببیر نایتو تا او کاتا من رگا نایم بیبینه شتێک لێرە ونە بەڵام ئەبێ ئەو شتە چی بێت نازانم ئەزانم من هیچ شتێک ناڵێم هاوڕام لەگەڵ ئەوەی کە نابێ ڕێگە بە پاشا بین ئەو کچە ببینێ بۆیە باشتر وایە بەم شێوەی ئێستای بمێنێتەوە هەستەکەم شتێونە لەم شوێنەیە یان لەوانەیە کاریگەریەکی لاوەکی لەبیرچوونەوەکەم بووبێ ئەوە زۆر ڕاستە یادەوەریەکانە ئەتوانی لە بگەڕێتەوە لە ڕێگەی ئەوەی کەی بینی کە ئەمەش واتای ئەوەیە ئەتوانی ئەو یادەوەریانە بگەڕێیتەوە کە ئەتەوێ و هەموو ئەو یادەوەریانە بگەڕێنیتەوە کە ئەتەوێ من دڵنیام کە هەڵبژاردنەکە لە کات ژێر دوانزە دەست پێیەکات ڕاستە سەرەڕای ئەمەش ئەتوانین پلە بکەین هەموو ئەو مرۆڤانەی کە ماوە لە کاتژمێر نۆیە کۆیانەکەینەوە لەبەردەم کۆشکە چی بووە هێشتا باڵەکانم بەکار نێناوە لەسەر ئەو مرۆڤانەی کە هێشتا بەڕێون من نامەوێت هیچ ئاژاوەیەک بنێنەوە بۆیە لەبەر جیراوەکەم بانگەکەم بۆ ئەوەی کە خەواڵوویان بکەم ئەی تۆ چێکە یوپی پێم بڵێ ڕاستە من بە دوای پیتوە ئاگەڕێم لە ئێستاشە من هێزی ئەوم تیا نییە بۆ ئەوەی گەورەم مێروێم بپارێزم پیتۆ هیچ شتێکە بەبیر هاتەوە پاشام بەڕاست ئێمە هێشتا لەباری ئەوە هیچ شتێکمان بە پاشا نەوتووە گەورەم مێروم تۆ پیتۆت ببیرەکەوێتەوە بەڵێ یەکێکە لە سێ پاسەوانە شەهانەییەکان ئەتوانم بە جوانی ڕوخسارین ببیر بێتەوە شتەکە سەیرە چونکە تا ئێستا نەمتوانی ببیرم بێتەوە کەوایە قسەش ئەتوانێ مێشکی چالاب بکاتەوە تەنها وێنە نییە ناوی ڕێگە بین ناوی ئەو کچە بزانێ ئەبێ زۆر وریا بین کلیلەکە لە ڕازیکردنی پیتۆیە ئەزانم بە پیتۆ وت کە هیچ نەڵێ وایە ئەم کارە دووبارە ئاوێتەوە پشتم بە تۆ بەستەوە پیتۆ بەڵێ من داوایەکەم لە پیتۆ کرد یوپی بەڵێ هەر ئێستا پیتۆم بۆ بێنە خێرا بڕۆ فەرمانتە ئەوە تۆ چییەکەی گەورەم مێریۆم هێشتا دوژمن لەم دەوروبەرەیە تۆ نابێ هاتوو چۆپکی بەم ناوێ ڕاستە لە کاتێکە خۆم بە دوای پیتۆی ئاگەڕێم ئەبێ ئەو دوژمنانی کە ماوە ڕاویان بکەم ئەمە خراپە ای پاشا اکریم کارا تنها بو کات بسر بردن هر و ها دل نیا مودوش منان زانیاری بسودی الله بارحال اما لگل تو نابین هر و ها نجدن چند دشمن ما من والا میش راست مامی پوفو تو پیاد وای در فتی گیا بوی او دوش منان لمن ببنوا النخر بيقوم على النخر أما بيعجبيني ناكل باشا أي باشا ميرو تاك أبو نوري بهيزا من دلني أملم كارا اوزه لنا و بره وای کلنا کلو هاور یکانی که خوین حشار بنو لبه هوایی که قول دا بمین اما کاره نیه که ایمه بتوانین معمالی لگلاب کهین بو ام کاره پیویس من به هیزی سربازی همو جیانه اینه ریون با حال بین خیره او براسته بله براست ما بره او بیجین روینو لنو او همو خلقه خو ما نشارینو ای سبارت بکیلواوی کلگو اوانی تر ما هیچ تک مال دست نایا اگر بتوان هز باشتا بکن اوانیش تواوا ترسنو اوانیش با دور حالین اما تاکر رگایا اما کاره نیا که ایمه بتوانین معمالی لگلاب کن بله ازانم لوانه بتوانین یک لیهانی لبین لوانه بتوانین با چوکلینی پیو بسین الام اگر لدودی پنجام اتر بم او کاتا اتوانه برسوده که زیاد که ایل و دلنیا بینو کتا او کاتی هیچ بریکی پینا امینه تو امینه توا بلا مگر او کاری یک تر بکنه و کاتا لوانه و او کارا جبه دو گرچی لو هبه هر با که گرچی لکانی سراک به هز به ایسا دو خاکا گر راوا دشمن لباری توانگی ایمو ازانه اتوانن خویان بو ایمو آماده کن من گم جبوم ابو ایا سبارت به دوران نکه سرور خیره با کاملی روچکان من بوته بو اوی بیان توانی ای پلانه که دیکه با امکار دانه ده خیره که پیویسه ایم خیره لیره دور که بینه و اول با این بروی با دور ترین شوینو لیره نبینی توله سند نو ارک او جیوازی نیوان پال نرکانی ملیرونو ناکل کمو داکی نیوان یعنی دور خستو ولو ساته توانای اینا تایبت یکی میاریوم دروشانوی که در پران لسر کشککو بدوریم او اینا کلا ناکلو دستی پی کرد کاتی هستی با دو دوش من کرد نزیگم نو اویتر میلیارون بو که به زور خواهی گرده بو پیجاوی بکیه تو بگوده تو تنانت پیجاوی توانا کشی بکیوه تا کر پاشا لکویه ول بو ابی هنده پرسیاریان آراسته بکم بدلی خودتان مامالین لگل بکن کاتی تغابم دو بکاری نری نینی تر هبون وزکی اوان لگل این تایبت اکی منه کاری کرد بدل نیایو دانی کن کمو گل گر تو کبوراو تو چی بکم ابی چی بکم ابي باشا بوسن اي باشا باشا اگر امانجي بسر برديني كاتبت اي نابي هندي كاتي بيو بسر بريد وات يارتو بيج نياري كدهيا بله تو اتوي بيكو ركابري يبكين ها ركابري دوباره ركابري ركابري ركابري ركابري باش ركابري چيا منو يوبي بدوي بيتويا اغرين لكاتي كاتو بدوي او بكار هنرين يناني ترا اغري كماون ركابري يك بوي بزان كيز و ترامل جاكيد وزيتوا بله بلام ايا نابي بو اوي بروي درماني بالا كان برجيني تو راستكي كوايا لكاتي كامرو فكاني ترخوالوا كم او من بي خوش حالة بمكا داوي او بكم قورم يريوم ليرا تشاوري بكان هلو كورونا جيوازيني وان يزاكي تو دجمنا كان زور زورا دوزيني ويانو قرتن يان تنهاشان شركيقا خيانو يجي تر اما بينا اوتري بس بدني كاتي كي خوش لهما كاتيشا اما بي بي توب دوزينو كاوي جواد يارا برنقالي دجمني بوتو اتواني قواسنوي خويب كان وشوه لكي استانا ديار بوي ام جيوازي نهيالين داوي كاتي زاكراوكين لجياتي وي بربستي كي تر هبي من داوي اود ليكم باشا بربستي كي تر او بربستة چيا نابي زياتر ليك جار اين بكار بيني اما بيشونا اما دوا كاري منه واديار اما خوشا بام ركابريا رازي بام زور سباستاكين اما زور باشا اتوانا موقات زياد كراوا بو كشتني او كسا بكار بيني منيش بيجنياريك مهي لكاتك ام هرياريك هين اگر بيبنو اوا من خلاتك تان پیشکشکم باشا خوش حالا بین باشا بلام ای اگر ایو برتان و گورم میرویم او کاتا چی؟ اگر من بیبم او او ابی او کاتا ایو او شتم پی بلن کلیمی اشار نو باشا بیدنگ با پیشتریش بیموتی ایم اوکو یک جستا همو من هاو بشین ایو و آزانن که هست بو هستی گناهتان ناکم که ایوی دا پوشی و سر رایوش هستکم هستی که دلسوزی زور به هستانه اگینا خیراتر وام کرد سر تن لجستتان جیابیتوا من دل نیامی و پال نری تایبتی خودتان هیا و نابی استال باره و هیچ پرسیار اکتان لیب کم با اگر یوی که اگل من ببنوا اوی که اتانوی بدستی هین لسر ووی که ایشی شار نوا نابی داوی مرجی باشتر بکن اما با اگر یوی که لمن ببنوا ای گورم میریم ابی هری استا پیزیسکی بالا کم بلاو کم و یک چرکش لدز نیم چون که اگر ایمه بدورین اوه ایمه هموشتی کت پیالی بلین بجیان میم لسر اما و دیارتو یار یکارا کدور نگرتو پوفو کاتی پوفو درمانه که بلاو کاتو اگر رتو بویرو کاتم نیش دست پی کم ایو رازین بله سر کوتن بو کسی ها که یکم جاره گررتو بوم جورو آمانجا کی پیه اگر پیتوب گررتو آمانجی ام رکابریه بارون بکنو و داویلی بکن که خوی بشاریتو فرمانتا ابی پیشتان بلم که او دو بکار هنری نیانه کل اینکه منه چون اشت بیکو مروفی بو کباری کی پیوو ابه سرکو نخیر بالکور سرکوتن بو من بو استاش پرسیاره کوه چیب کم سبارد با پیتو او کچا گوایا با دست پیم کش پیت وای پیتو بو کیا چوبیه او باشا بی ابی بم زوانه بگره تاو بو ایره تو گره رو بکشک که روش آوو لبی چاوری پیتو بکه باشا نیالی به این چیو بگل پاشا نزیگ بیتو تو نتوانی لبرگیراوکی خوب بکر بینی لکات یکا درمانکش بلاوکی تو بو ناوا ایوانیه مطمئنم پیب که تکاولی اکم شتیوه آستما امو زگوره چیه او دوانه مردن نخیر اوانی هشتاله جیانه ماون اوان تنیا بولانه تو ای باشه بیم بلن گون لکیوه استم گون لکیوه یا کلوه حالی گرتوه پر چه کی درش؟ ای او کسی کی تره؟ نخیر تنیا او دوانه لناو توپا بلور یکی منا او گونم نزانم واتیارش تیر رو یاو کاتنم بینی ای پیتو لکیوه نکت بگرینه و بو ایره تکایا تکایا و مکت ایستا پوفو درمانه که ارژینه بسر حالات یکانه ایه درمانه که جهرابیه اگر للای پاشا بیه او باشتره بیم دلمی ام لوا با ارحا او لبرکی تری کشکه که ابی منه تاتوانم لوشوی نسره که خوم دور بخمه و لدوی او شپولی اینه وینگ بلو که خوم بکر هینه پاشا لنزیک پوفو درکو لکات یکا ناکلوم لیارانی پیبو او کارشتن هر چنگ ترکی که خواه هنگاهی دواتر اگه تا منو ایگالو اگری اوهی پاشا لهر ساتی که بیر لپال منه درب که بیر بوی پیش سپلو که مخیره لشوی نراکم پیش اوی دوباره توانای اینکی بکر بینه تو من پیش سپرو منو اویو نه توانم راکم اگر این بکر بینم لکاتی که بناو حوشکیار اگه من بروم با قولای جر زمینه که او اینکی او نه توانی بمن بگر بلا بوشی اویا من خوم دست بسرکم باشه بی من بودر اوی کشکا کر راکم به هیوی اوی پاشا هیچ هنگه اوی کتر ننه هیچ چو ایگ نیه بو اوی که پیش بینی که راکم نده باشه منه بی چیب کم راستری بجرده چیه ایگالو پیش بینیم کر که تو بی بویر ده خیرکا بابرو نجولو باشه بلام خیرکا ای تو بو امکاره نه هاتی بویره اگر او دوباره اینکا بکر بینه توا او ایمتی ها چین ای کلوه لکوه او بدوی گوه ناروشتو اوان استا بیکوان من نزانم چی بسر پیتوی هاتو کوایه بمشوه پاشا ناکلو منی روی نگردو سیره براستی پاشا لعصه کی زور جوازه باشه تو پیدوایا بو چی تا استا و ایمه نکشتو بله او راسته پیموه بمن و خیال مکر که اوان لجیانه ماون بله ام نسانم خیاله کم راس بوین اوان لجیانه ماون لوانه بو او بیتاو کو الو گوریان پیو کریم تو ما بسته او آلو گل کرد نه که کیلوه پیش نیادی کرد من داویه گنیم و با بیشار کردن نکشم و سرطا کچکل جورکی بیزی باشارین و ركابري ركابري Shorty eat.